فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan raadiyaha islaamiga ah ee al furqaan marka laga reebo habeenka sabtida ay soo galeyso qodobada caawa barnaamijkaad ku dhageysan doontaan insha allah waxaa ka mid ah askarka tirsan ciidamada kenya oo lagu dhaawacay weerar ka dhacay degmada lafey afduubka loo geysanayo carruurta yaryar oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho hooyo Xalwa Axmed Faarax oo dib u heshay gabadheeda Hiba Maxamed Xasan guriga oo saacado laga murugsanaa ayaa farxad isku beddelay dareenka waalidka ayaan caawa idin hayaa sidoo kale waxaan caawa idin hayaa haddii aad maqli jirteen qof ayaa dawo u doontay cisbitaal amaba farmashiye nin keligii isdaweeyey isla markaana ay naftiisu halis gashay dawo uu isku qoray iyo mid loo qoray oo uu si qaldan u isticmaalay maxay dhaqaatiirtu ka yiraahdeen dadka iyagu isdaweeya iyo dhibaatada ka soo gaari karta waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelana mid ka mid ah dhaqaatiirta dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa aragtidooda ka dhiibtay ninkii lagu dilay waddanka Faransiiska ka oo aflagaada u geystay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barnaamijka ayaan idinkugu haya maxaad ka taqaanaa faa'iidada ku jirta xulbada warbixin ku baxday barnaamijka xiisaha leh ee aqoon iyo ogaal ayaad dhageysan doontaan insha allah qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah dowro muddo todobaad u socotay wulaada iyo holwadeenada maktabka wilaayada islaamiga ah ee mudug oo loo soo gabagabeeyay waaliga mudug ayaad maqli doontaan muddada uu barnaamijka socdo qodobadaasi ayaan barnaamijka caawa ku soo qaada doonaa insha allah fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحقاك دقستيال مركلا وحان هوا ذا إذن كلاين نهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aynu ku bilownay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerareen saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Lafey ee gobolka Mandera ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka u adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud inta la xaqiijiyay waxa weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Kenya diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u soo degay ciidamada Kenya waxayna qaadeen dhaawacyada askarta Kenya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحاولي كسي سعد مقالة مقدشو أفضوب كاللو قيسان يو عرور تيرير kooxa abaabulan oo gacansar la leh shisheeyaha ku sugan xalane iyo kuwa caalami ah ayaa ku lug leh afduubka dawladda oo ku mashquulsan doorasho ayaana looga fadhin in ay wax ka qabato afduubka carruurta oo waalidiinta Muqdisho ku beertay cabsi hooyo Xalwa Axmed Faarax ayaa dib u heshay gabadheeda Hiba Maxamed Xasan oo lagu qabtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud hooyadan ayaa sheegtay in ay saacad ka hor la murugsaneed gabadheeda balse ay haatan ku faraxsan tahay in ay hesho gabadheeda iyadoona u mahad celisay dadkii la walwalay ee u duceynayay mahad iyo shukr u sugnaad Allah baqorahaana ku shukrinaa marka ugu horeysa umadayda iyo dariskaygana garabaysiya quraana laygu kaba alxamdi al shukr ilaahay waa isoo saqiray shalay iyo maanta isaaka iyo maanta laba qofoodan kala ah farxad iyo guul ay soo hayta Allah mahad iska leh oo ku shukrinaa idinkana qeyr online si dariskayga dadkay qeyr Allah si intii la duubtay intii dadashay intii daqnatay ajir iyo xasanad aan soo koobkin Allah si waa bad qabtaa baa la yiri alxamdu al shukr baaritaan ku socda gurceel ku sugan saacad koor waan murugsanaa saacad ka dibna farxad aan qaba alxamdu al shukr Allah mahad iska leh ummadii soo duceysa qof walba ajir iyo xasanad aan soo koobkin Allah si ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u duceynaa أكثر يحسن هذا السوق ويمكن درس كجادي ولا على قرك سوق المدي ولا على غوص كسوق المدي ولا على الدافع كسوق المدي ولا على الدمج كسوق المدي خير ينول يبراق يبش مش بورد شيء هي أكثر يحسن الله هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. Nin ku sugan wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe ayaa dhowr mar ku dhaqaaqay in uu iskii isku daweeyo isagoona ka dhiga adeegay in uu qaato talada dhaqaatiirta marar badan ayay naftiisa halis u gashay talaabada uu qaaday idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuu ugu waramay qadka taleefanka isagoona ka sheekeyay talaabada uu isku daweeyay iyo dhibaatada uu kala kulmay waxaa asaga dhaqtari Allah dhaqtar leeyahay oo anigu isku la kacay dhaawada miijo yada la yiraahay ufroon waxaan xarfadka ugu yaalo jirka galaad leeyahay ma garan dhameejada asaan aad la ku rooyaa jirka iyo wax xarfad iga galeena waa lagu daaweeyaa leeyahay ma garan waa gartay waxaa soo qaaday dhaawada miijo geed la yiraahay asaan la ma siisiyaan qorta rashku waa gartay ma qad ashaa dilla dima yeeso siyaasada aan ka kacay inigoo aan qadkiiba ka baxayo un guriga rag iyo dumar intaba dhoobay in aan ku raacay la leey waa gartay marka miyad suuxday markii aad cirbada isku dhifatay waa ogaal bamaan uma ogeyn mudan ka kacaan inaan suuxay taas iyo caday hayso heshiisay heeday iyo saacayna heeday inaan suuxa taasay caday waa gartay hadii aan soo toosto ka kacay aad heeleen inaan salaaxana kabaadi cirbadii oo mi ka taaganaada tirtirka aan tiraa la soo dhacay waa gartay ayda adaalku uu ruuxa hadaa abbar jeegur ayaa jeego waxana isbedelay ayaa dhig iska qaad waxa ku hayba adaalku adaasku waxaanay waxaas ma waraabo ba ku halay waraabo ba leega daaway waar ku bux taas midaas ay nooga dhamaato magar waa gartay ma jiraan waxyaabo kale dhacdooyin kale oo sidaan oo kale oo kugu dhacay oo kaliya aad iska dhaqtareysay safaan haye maxaa kamida waahay xanuuna feeraha iyo adaalku rooyahay ee dhinacyada ay xanuun arbadoo dhaqtar ah uu tigay oo wareeshan arbadooda lagu dhifa shan arbadooda soo qaaday subax iyo awooday ee subax ugu dhiftay waahay imaad ku dhifaysay xanuun ma isee feeraha ku dhifasinta ku dhiftay waa lagu dhifamaa wariye aniga shaqada wada iga bax waa gartay markoo ugu dhiftay arbadii qaybti ka soo dhiftay wargiya ku dhaxiro waxaan ku imaa hal saac subaxdi hal saac aan waayeyaan iyo soo qabsaday rabti xanuunayso labada fuulood ku dhaxan lahaan shab ku sii adiga cirbadi ku dhiftay ee feeraha dhexdooda haa waa gartay mar alla la markaan iska baxshay arbadina asigaaba yimid waa gartay kaana wari arbad waa soo daahay aaniga tagay wariirisay hadda meel duurka sinaha duraysay waxaan ku dhifdhay iyo xanuunaysay waa gartay waxaad ku tiri adigu sinta ayaa duraysay laakiin feeraha ay xanuunay feeran iska duray haa waa dhimato wariiga tagay waa dhimato adigu aaniga ku dhaqtarkii aku dhahaa waa dhimatay haa waa gartay sadaadi kale sadada ee dhammaystiray iga diiday asintii loo naqay intaas hadana aniga isku jahay hadda koro samaan waa gartay marka ma jiraan hadana wax kale oo sidaas oo kala isku daweys haa adigana waxa waa xun ha iska dareemo adiga sharcaha iyo adiga xaqilkillada dhanaay xun suntaas mudow la leeyo sun xalaal ugu dhayaan soo qaad waa mal uga isku sii jirkan ma sheedan hadii ki sheexay adina hadaan jooga kuleel imi kuleel babisa la soo qaatay mid la babiyo baa shibaan la markii babiska laga dhaafana waa cabaada waa gartay quraan sar babbi abaas adiga gaal huray maalinkii damaadii liima u roonde subax xima u roonde saan yeel inta sidi lagu wadayaa alxaasil waa maalinkii awdi maalinka aan sidaas yeel awdi ka dambaysay intii ka soo kaa saysaas u yeeshay mugi damba kuleelka iga bux hadaw uga baana gaal huray in tii aan marsheeyo dhana waxa ka kacay jirka qof qalqalfoof oo cadaan oo xuub aga digdigidi goob ka xuub u wadaa dhibaatadaas ay soo gaarisay bagar waatay marka adigu dhaqaatiirta ma weydiisay dhibaatada ay leedahay qofku inuu kaliya iska dhaqtareeyo oo halis ay ku keeni karto dhaqaatiirta daawaydiisa ma kula yaabaan waa ku leeyihiin adeeg walaad ma dhimato saddexdaas wal xaato oo aadan xilmi u lahayn oo aadan adaan ku reeyo tababar aadan u qaban isku sameysay xagga laadka loo sheegay leeyihiin waxa ugu soo dhacaan sameeyaa anigu hadda koormar waxaad ii sheegtay inaad gaas aad iska daweysay oo digir kaligeed aad cuntay isla markaana aad naftirkeeda halis aad ku gashay ka warneeda gaaska nin oo adaan ku reeyo waxa yiri waxa lagu daaweeyay cambuulo koombas cambuulo diir ah aan la karshaawr ayaa birri adiga saddex saacoo maalmood dib la saaraa sanay ku saaco galabnaan waxa la soo gataa macsaro waa laga kormariha yala waa la siyaaw واقرت يا كلها إننا حوا سير بجازونا المياه واقرت سريان سمين هي هدي أنا دعوه عنايان دانسان سو عنايان سد عفر قار عنان أنا حب أشكد في أنا دعالك وروي أنا وسيد الصباح واقرت تادو محيه وبدأ كوش الرجال دورة وشذيها أوت هي يا فك فك ريان هدي وحان سوق على أنا ونجد لي راح مكوم ترى أما كوب جزيرة سوق هذا يو دينك كم ريان أف كلا جري كرمان جلو إسكس وأرض وأرض وأرض وأرض منطقة سودي ونقدها دنا جلو كروي أنا جرور هذا بوسكي هاي دنا وأرض أنا سمي ودنا وعن وعن صار عدي برر برر الريوا وده ما تجي عن تيان سلوك سهم الله بقول كبر دي كنا ما سو كوبا هو هاي أنت سانو هذا إسكت أنت وهان نقول قلبي جي كوتو كم ماجا أنت أساسا مقر. ننك كلا وحنا ورئيس اللي يلا نمت كم إذا دقاتير تصوماليات أو شيء إن أي قطرت هاي قفك إنه استعماله دواء بلا دكتور أه وحنا تلا أسو جدي إن كان يضط كلامه كأه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حقيقة قفك إله مارت كل جيز دكتور أسكن الله وخلد مارتي آد يآد وين صوبتوا أه داوينتو والله بقف بيل هذا أفنا والله بقاس أف هدي كيسي فعلنا عاد حاجة حاجة جسنا وحد هليس داو هدي عاد خلدنا نفط هذه بحلس كجرت مركبني كاسوح وقولنا ما وح مارتي قفك معقول كاه أو ما مارتي مسك عقل كاه أو سمي ما ووح كفك مارتي عافيماتك يحير كيسة يبتقفك عافيماتك وهاي عافيماتك مركب قفك لوق هذا يعمل استعماله عافيماتكاس وحيابه بدنا كهرية الله دوني يبتقفك daawada ama maarta shaqada laga qabanayo qofka xanuunsan in laga hormariyo haduu san qofku aqoonina waa ku qaldamaya markaas wuxuu galaya khald boqolkiiba boqol la dhigi karo marka waa halis inteeda la eeg waa wax la rabo in laga digtoonaado waa waxay tahay in aan loo dhawaanin loogana dambeeyo dhaqaatiirta u leh maarta aqoonta ee maarta intaas oo sana wax u baranaysay saasan dhilaawla watahay in asaga hadaladiisa waxa kamid ahaa in uu yiri waxaan waayay dhaqtar baan balamiyay dabadeedna waan waayay xilligii aan daawad u baahnaa waan waayay dabadeedna aniga ayaa cirbadii feerahaas ka muday marka arintaasii ka waran arintaasii wax maartay loo xildey kara ma aha waa qof naftiisa ligayaan dhigi kara qof maartay wuxuu san aqoon ku amal falaya oo maartay soo cirbad qoosan aqoon isku mudaya waa nin naftiisa ligay wax lagu dayn karana ma aha waxaan dhileen maartay ha ka waantoobo asaga iyo dadka lamidi waxyaabaha aysan aqoonin ay isku tuuray in iska dhaafaana wanaagsanaan lahayd waatay doktore marka xilliyada qaar oo kale qofka waxa dhici karta inuu joogo meelo magaalada ka fog oo dhaqtar ama dhaqaatiir aysan joogin maxaa lagu doon xilligaas oo kale qofkiina uu sameeyo xaqiiqatan hadda maalmaha waqtigan la joogo waxa fudud in la gaari karo meesha ugu dhow ee wax lagu qaban karo meel walba waxa ka furan farmashi ninka farmashiyaha ee daawada waxa uu ka yaqaanaa sida loo isticmaalo yaqaanaa ugu yaraan wuxuu u qaban karaa gargaar degdeg ah marka inuu qofku raadiyo inuu yiraahdo hal ugu yimaado meesheeda ma aha ama meesha aan fadhiyo hal yimaado ama meesha waa inaan ka yaraa ma aha waa inuu ugu yaraan 5 km 4 km meesha ugu dhow ee caafimaad ka jira ee gargaar caafimaad ka jira inuu aado laakiin ana hadaan dad waayo is sameynaya waa khald boqolkiiba boqol oo ah in laga digtoonaado ninkaasina aybata hadii ay jiraan dad wax u qaban kara in la xisaabtamaan oo naftiisa haligay marka waxa la maaratay loo qildii kar maawlan waa arin aad u jirta walaal oo maaratay ma sidii maaratay u buro dagaaladii sokay u dhaceen oo maaratay burburku u dhacay ilaa hadda lagu isticmaalo marka adduunya iyo aakhira mid wanaagsan ma aha qofku inuu maaratay iska dhaqtar yeelo waana garanayaan maaratay waciidka ku sugan ninka dhaqtarka iska dhigaahay in maaragtay hadii uu wax ku qaldo dhamaan u yahay in laga gudayo haddii adduunyada saasala aakhirana waa ka sii weynto naf ninkii ku ciyaarahay oo nafsaas ku dilahay wuxuu la mid noqonayaa sidii asagoo dadko dhan laayay marka arintaas waxaan dhihiray in ha laga digtoonaado ninkii doonay inuu dhaqtar noqdaahay waa inuu soo maraa marxaladaha ay leedahay maaragtay inuu wax barto markuu wax barto kadib inuu hadda caan dhaqtar noqdo cid u diideysa male laakiin asagoo waxba aqoonin hadduu yiraahdo dhaqtar baan ahay ama iska dhiga dhaqtar aakhiri adduun ba maaragtay wiciid xoog laa ka jira walaal si gaara marka dadkii istaweynaya iyagoo ku fududaanaya inay daawad isla gaaraan ama cirbada isla dhacaan maxaa ugu dartaarmaysa si gaara dadkaas waa dad isu sumeynaya anoo hadda daawo uma haysano dadka saas yiri waa dad isu sumeynaya marka waxaan dhihinayn naftiina ha sumeynina naftiina maarata haliginina naftiina maaratay kiimika aadnaan garanayn waxay tahay ha iyo maaratay qiyaasteed aadnaan garanayn ha ku haliginina la xiriira dadka yaqaana haba idinka fogaadeen udul qaata intaasno raadiyo dadka yaqaana maartay ugana dambeeyay insha Allah saasan ila walaan adiyada yadu mahadsan tahay kaasina wuxuu ahay mid kamida dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo uu ramay warbaahinta Islaamiga Al-Furqan dowlad diini ah oo socotay muddo toddobaad ah ayaa loo soo xiray wulaada iyo holwadeenada maktabka wilaayada Islaamiga ah ee Mudug Sheikh Hassan Abu Hamza waliga Mudug oo ka hadlay munaasabada lagu xiray dowlada ayaa la dardaarmay wulaada bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala murdiyyin wa din صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يان مهد عليننا إنبادان أولا نابو رسب الله وإن أهيسيي نقدقي مسلمين نصوى فجيين النوليي ما أنتي أو كتابك الله وطلين هايو هذانا نقدقي إنا كمن نقن نبا إنتي أمسريني سكتابك إلهي إنا كمن نقن نصوى فجيي وجزاكم الله خيرا إقوى ثم waxaanu maad celinayna ragii culimada ahaa ee soo qaabeyay ee duruusta kula aha ee dawladii noo soo socotay muddadii asbuuc ahayd runtii ee juhdiga badan bixiyay waanu maad celinayna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Ilaahay aan in saaro juhdiga aad bixiseen iyo waqtiga aad bixiseen ee inta ka dib markale iyo markale adinkana waan kaga maad celinayna sida asluubka lehayd ee adinkoo mas'uuliyiin ah aad ugu sabarsanaydeen oo arda u ahaydeen oo jilb xireydeen sidaas la mid ah marka adinkana waxaan in leenahay miisaanka xasanaadka Allah in saar waqtigiina aad bixiseen ee diinka aad xambaarteenna Ilaahay aan ku anfaaqo ragga walba culimay ahaayeen tanina waa un tadkiro waa boorqaadis waa isxusiisin wajazaakum Allahu khayran Ilaahay ayadana hanagu wada anfaco ikhwa insha Allahu ta'ala kelmadayda waxaan rabaa dhowr qodob inaan dardaarmo waxa tiin mas'uuliyiin ba tihiin umad baa inay sugeeyso waxaan la kaga baahanyahay cadaalad waxaan la kaga baahanyahay sinaan waxaan la kaga baahanyahay cadli iyo dacwo iyo diin umadana qudwaan u nahay markaysa wajazaakum Allah khayran Allah tabaaraka wa ta'ala sida uu leeyahay inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adli markaysa waa amar ninkasta ee mas'uuliyad qaadayna waxa sugaya amarkaas inuu fuliyo laga rabaa cid la amraayo adiga way meel kale ha fiirin dhinaca kale insha Allah ta'ala sabarka inaan badino aan sugnaano markaysa wixii Ilaahay na baray ee diin ahay ee aan la nimid aan ku adkaano aan u dhabar adeegno insha Allah ta'ala taana waa dardaarmayna in ma garanaysaa qeyrkan u tartano in umada ma garanaysaa loo dhimriyo in loo dhignuglaado ayaga naftooda dadka shacabka ah ee la maamulayo waxa adiga moogtay dadka kama fadli badnid laakiin maamul baa Ilaahay kaaga dhigay marka dadkeena aan u jilcanaano u dhignuglaano taana waa dardaarmaya ina waxeena wax ka siino markaysa oo saarci ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin ha kuwaas waxa ay ku mudaysteen in magaranaysa janno ay helaan Ilaahay agtiisa dambi dhaaf ay helaan iyo janno ardigeedu uu leeyahay samaawaadka iyo arada Ilaahay kuwaas waa kuwe alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kaadimina al ghaydi wal aafina 'anil naas markaysa taas markay inaan dadkii aan iska cafino oo markaysa aynaan u aarsan qofku wax asaga soo gaara oo san ka dabaqtamin diinka Ilaahay hadii la taabtaa de moogtahay sabar ma jiro lagu ma sabraayo mar hadii diinka Ilaahay la iska soo galo hadiis iyo aayad qofka hadduu taabto looma sabraayo laakiin wixii ka soo aray shakhsiyadada waa lagu dhiba waa lagu caaya waa magaranaysa waxaadan ahayna lagu sheega jifkeena dadan waa kicinaa la rabaa niman maqlin aad iska dhigto niman arag aad iska dhigto markaysa adiga badeecad u wadataa Ilaahay baa kuu soo dhiibay kula soo diray daaciba tahay markaysa badeecadaadana cid aad uga rabto ajir aad uga rabto mushaar aad uga rabto waa Allah tabaaraka wa ta'ala ma aha dadkan ma ahan cid joogta ma ahan cid maqna ma aha Allah tabaaraka wa ta'ala aad karabta ajir karabta waa inaad marka si ajirkaaga uusan kaaga halaabin dhag aadan u dhigin oodan fiirin oodan isku mashquulin dadka iyo sheekooyinkooda iyo hadii adiga wax laga sheego markaysa wajazaakum Allah khayran in cadaaladda lagu dadaalo mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaya cadaaladda inaad ku dadaashaan cadaaladeena ku dadaashaan waxaan leeyahay in umuraha dhexyaala degmooyinka aad u shuureysaan oo nina kaliisoo san la tafarudin waxyaabaha ee u baahan bulshada loogu adeegayo ee hawlaha inii yaalo inay noqdaan kuwa laga shuureeyay inay noqdaan wixii aad ku filantiin inaad qaadataan wixii aad ku filnaawaysaan cid markaas aad isleedan ama in la leedaa inaad u celisaan taana waa dardaarankayga kale markala iyo markale waxaan dardaarmayaa sabr waxaan dardaarmayaa dulqaad waxaan dardaarmayaa samci iyo daaco وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله كاسي وحوها وليغ مدك شيخ حسن أبو حمسة هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي مركانا ديغستيل واحد كسور دواتان واربحين كاد ليسا فإذا دا كجر تحول بضا وانا كان وريهين محمد علي آدن او إنو سوچيديا xulbadu waa geed daaweed faa'iido badan u leh bani aadamka xulbadu waxa ka buuxa protein iyo maadada loo yaqaan phosphorus waxayna faa'iidadeeda nafaqo u dhigantaa beerka nibiriga maadaama 100 gram ba ay ku jirto 4400 mg oo protein ah 100 gram ee xulba ah waxa ku jira nafaqo ahaan 6000 mg oo carbohydrate ah 4400 mg oo protein ah 900 mg oo dufan ah 395 mg oo calcium ah 21 mg oo phosphorus ah 1.93 mg oo bir ah energy u dhigma 49 kilocalories xulbadu markii la kariyo waxay faa'iido u leedahay nafaqeynta iyo inay wax ayiliso markii la kariyo waxaa loo cabi karaa calool xanuunka iyo feer xanuunka waxaa kale ay faa'iido fiican u leedahay dadka caatada ah maadaama ay sare u qaado hormoonada jirkooda ku jira waxayna furtaa abitaydka markii la rabo inay cunada furto 30 mg oo xulba ah ayaa waxaa lagu darayaa 1 litir oo biyo karkarsan waxaana la cabaa cunada nus saac ka hor si ay cunada uga caawiso xagga shiidka iyo ka faa'iideysiga jirka hadii saliid laga dhigo faa'iidadeeda waxaa ka mid ah in hooyada naaska nuujinaysa ay caano badan u keento waxaa kaloo lagu daaweeyaa nabarada ku sameysma dadka sonkorta qaba waxay kaloo daawo u tahay calool adeega iyo baabasiirka haddii lagu luqluqdo waxay daaweysaa quumanka haddii la isku huuriyana waxay yareysaa qufaca siyaadada ah fiiro gaar ah haddii aad leedahay uur ha qaadanin xulbada waxay saameyn kartaa korriinka maskaxeed ee uurku jirka haddaba si aan wax badan uga ogaano faa'iidada ku jirta xulbada waxaan wareysanay mid ka mid ah ganacsatada iibisa xulbada bismillaahi magacaaga maxamed ku soo calaya leere mayba ka shaqeeyay qalabkum oo mudahaadkum oo may gadeeyeen dhirta ama dibl ucshaabka la aro iyo gade daawadka ama dibl ucshaabka waxaa ka mid ah xulbada ka waran sida duu iibisan xulbada horta lama nooc waayada shiidan iyo yado mirmire lamadaba gadaan marka tan shiidan may gadaan $3 bar tan mirmiraha in may gadaan $2 bar iyo gadaan marka yado tayo leh oo aad u wanaagsan sheenan inta badan marka tan shiidan iyo tan miraha maxay ku kala duwan yihiin tan shiidan tan horta miraha ee u leh shiidi lay may laak shiidi makina waa hol fududeen waay laakiin tan oo tayadii aad ansareeyd tan miraha qabto sidii ee iyo waay laakiin tan shiidan walaan fududahay dadka makiina wadanka male oo laga shiido birtum oo laga shiidahay cabitaanadana walaa ka adagta saas dartii markaa han fududaynaa shiidna waxaad inooga warbixisa fawaaida ay leedahay xulbada xulbada horta fawaaid fara badan leedahay maxaa ku koor hadii man illa ma oo kaan ku sheegay may ba anta badan isticmaalayaan dhabar xanuunka oo kale jabtada oo kale walan isticmaale qarasto qofka ka raagti oo kale oo waxyaabo fara badan u isticmaale ku bahwayt oo kale walan isticmaale ada fawaid fara badan leh taa lahan koob korn eed inta ay sareed ma koob korn laakiin eedan badan dadka inta badan iibsada xulbada maxay u isticmaalaan dadka qaar ma isticmaalayaan dhabar xanuunka oo kale oo sida bushimigal kun arjarni yaan isticmaalayaan oo dhabarku kanimi iyo waxyaabahaas oo hadda la isticmaalayo awoodan ku waayan dhabar xanuunkan isticmaalayaan iyo jabtada iyo meen isticmaalayaan bushimigalka wala arow oo dhom isku cudur leh oo infection-ada walaas hoos qoyan oo dhom adiga ma qasana ayaa diibinaysa xulbada ilaa iyo tumay dhor sano iyo iibiyaa ma sha Allah markuu ka takhasusay oo kalfa erkor nort ifs share maalmahan eed aan badinye ma 8 sano ka dambeeyti waxba sawdudan la isticmaalahay xulbadan eedan isticmaalayaan xulbada iyo ma eedan isticmaalayaan balan la arow geed oo hor la arjare waatan la arow qosdul hindi erayan carabi ahaan asalshiina ubur erjaran iyo xabi sawdada iyo xulbadun daawayn fara badan kullay ku toobada la aragay malee idan gadaan iyo malabka ba hadani ilahi bu'id al-umma li dinin 'azimin huwa as-sami. Dadka ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa aragtidooda ka dhiibtay ninkii lagu dilay dhawaan waddanka Faransiiska ka oo aflagaada u geystay Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wariyeheena Muhammad Mudday Ahmed Abu Muslim ayaa makrofoonka idaacadda Islaamiga Al-Furqaan la dhexmaray dadweynaha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala baad. Anigu ah magacayga Cabdullaahi loon yaqaan Wulfada. Waxaan rabaa inaan aragtida ka dhiibto dhacdadii ka dhacday Paris. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa loo argudayay ninkii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku xagudbay inuu markii aflagaadeeyay oo looga argudayay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninkaas oo la gowracay oo waxa uu mahadcelinayna oo Ilaahay u baryay subhanahu wa ta'ala alihi walaalkii fulay holgalkaas oo Nabi sallallahu alayhi wa sallam ka dhiyay oo maanta mithalay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ragalmid ahaa waxa la yeeshay subhanahu wa ta'ala ka aqbala shahaadiisa Allahu wa baalgudu jannadi Nabi Cadris Allahu wa dhigo Baarisna waxa la insha Allahu ta'ala Faransiis wixii lamid ah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta hadii Nabi maanta u dhinta saxaabtiisana aan joogin waxa joogta ahfaad Muhammad Muslim ay wixii lamid ah ayaa maanta taagan kuma dhanaacdan insha Allahu ta'ala in Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam markas aflagaadisan waxa u taagan rag oo difaaca oo dhigna u daaday insha Allahu ta'ala waxaan leenahay gaalada ay wixii lamid ay murtidiintoodaba had Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta u difaacay u taagan muslimiinta looga maag bixi kara diintooda iyo aflagaada Nabiga sallallahu alayhi wasallam waayo waa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aan haysana diinteen manaji hadii nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam la ayaan fadaanta daawano waxay dhacaysaa in diinteen meesha aan ku weyno iyo sharafteen cidigeena waxay ku taagantahay in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam igdi ka aqbaxdo inaan dhig u daadino taasan ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu janaysanay adduunka ku liibanana cidadeena karaamadeena taas ay ku jirtaa insha Allah ta'ala gaalo wixii lamid ah muslimiinta waxaan leeyahay nabigeena ka difaacno diinteena u gargaarna cidii karaamo waxaan u jirtaa jihadka iyo u dagaalanka diinteena waxa sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah ana walle raw magagay salafi maftaah aan dhacdadii ku dhidii faransiiska eedi eeda macnaha laabtaan aan gaboojidi muslimiinta dhagna laabtiyo eeda aan gaboojidi maxay yeelay de lan nabi maxamed alayhi salatu wasalam rasuulki ilaahi in gafi mayno mudunya saas iku doro in ololadii isla doomo awli bi hilib shay la jarjara iyo macnaa no mudunya hadii arkii ardayda haay maalinkii gaalka haay oo maaritaay nabagaan wal ku sheegi yarkii ardayda haayay oo tuuri intii usaan labahay goori may ballana anagu usugee muslimiinta dhanka kaafi adin ilaahay maykiin ku bariyaane jannatul firdaws inaa ilaahay ki jeey oo ilaahay ki gali onoona saas oo kale insha Allahu ta'ala rasuulki ilaahay lankii wal ku sheega uni inteegan oo muslimiinta dhan iyo inteegan insha Allahu ta'ala hadii ilaahay era Faransiiska may baan sheegane kolme ee lama ma ee mar walba macnaha rasuulka ilaahay wal ku sheegow saas isi ku doron iyo hakiisoo insha Allahu ta'ala sida hadda macnaha la weeli oo lankaas maalanka ee la weeli arinyogi weelan meela ruugan dharaarinyin insha Allahu ta'ala haanig isku dambooyeen oo la shaqeeyeen oo la hal maaleen saas isi ku doron yaa qasoota Faransiiska saas u gaaday insha Allahu ta'ala hadii Ilaahay la ku helo tan kala may laha muslimiinta dhamaan tii may balaha een may ba weela saana irdigaana diintan islaan lamaadan ma aragtay halan dagaalamay meel buruugdan langaal ee inta Nabi Muhammad wal ku sheega ama diinta wal ku sheega ilay maana gooryo lan weelan hal gooryo ma aha waliba at halan gooy hadii ilaahay at ahan gooy gaal meel buroogda hal dagaalamay wal bayl ku sharreebnay an obsteen war nafta tiidin hadii siin dhiibtaan oo maaragtay diintin dhiibtaan oo nabi maxamed heegshay siin dhiibtaan ilaahay jannatul firdaws siin gariye wal adunkum iyalna oo xurbo dhiglinka dheegna xurbo dhaay an saarna ya ilaahay subhana qadir kaan in diyaari maynaan ka diyaari iya in uu difaacan sababtoo ah lanka shahiidke ma wa dhimana sida ilaahay nin sheegay ma dhimana may bak nooriya irzaaq fayl ya ilaahay ki irzaaq oo jinaada dhatiye warnamiyo walaa gasadno hor jiraana digaalin leen gaala tirtirneen insha Allahu ta'ala irdigan ee diintan ay wal ku sheegney lama gooraba dhimada faday halka dilay jid faylka dhimoy hadii ilaahay jid kaaska dhimoy oo shahiid ah hadii baad shahiid ilaahay jinaadisa gala asmaay magayga maxsa liraa aan ka hadl raba dhacdadii ka dhacday Faransiis oo wiilkii kali dulka ahay muslimka ahay uu ku weeraray gaalkii nabiga ku xad gudbay sallallahu alayhi wa sallam flagaadeey taasna waxaan markaan maqalnay dadka muslimiinta meel ay joogaan ba waxay noqotay nicma ilaahay siiyay iyo guul soo hoyatay iyo farxad ay aad u kala babateen dadka muslimiinta ilaahayna waan ku shukrinay walaalkaas muslimkaana waan u duceynay ilaahay inuu jannatul firdaws al-a'la ku irsaaqo yaa ilaahay u bariyana dhacdadaasi marka dhacda la sugayay horana waan sugaynay hadda waan uga baranay muslimiinta kale gudulmayaasha ah inay gaalada meesha ki hadlaba ilaahay meesha uu joogo muslimu uga soo saaro horay aan uga baranay oo ilaahay nagu tusay ilaahay nagu mahad celinayna waan sugaynay horan u maleysanaynay inay soo bixi doonaan mid wal dhagtaan oo taagnada waxaan islahayn goorba maqli doontaan muslimiina ku qabtay gaaladii ka aarguday horana way u dhici jirtay way ogihiin gaalada inay muslimiinta faransiis in badan ay ka dhacday ee nabi maxamed ku xad gudbeen sallallahu alayhi wasallam abaalkoodina ay dad muslimiin marsiyeen waana jiraysa ayaguna intay wadaan inay nabi maxamed ku xad gudbaan sallallahu alayhi wasallam dadka muslimiinta hore ayaguna arsigay wadayaan waa siday warkeen waa in cutum cudna aan leen hadaad u laabataan ku tala galay anaguna waan u laabanayna dadka muslimiintaana waxaan leeyahay waxaan noogu sugan uswa xasana ninkaas oo kale walaalaha muslimiinta ah oo kuwii hore iyo kuwan hadda kuilkan ugu dambeeyay shishaaniga ay ugu dambeeyay waxaan noogu sugan uswa xasana nalama siina kaliya inaan faraxno waan mudanahay waan faraxnay laakiin ninkaas isagu wuxuu gutay wixii lagu lahay qof walba waa lagu leeyahay inta asaga lagu lahayo qof walba naga mid lagu leeyahay qof walba inta uu awoodo dadka muslimiinta marka waxaan leenahay inaan nafta la jecleysanin oo adduunyada la iska noolaado nabigeena iyo lacaayo iyo kida habkaan iyo lagu xad gudbayo dad diintoodii muqaddasaadkoodii lagu xad gudbayo inay iska noolaadaan markii qof yiraahdo ha qof aad bis la yiraahdana inaan intaas aanan ku safrinin ee aan qof walba oo naga mid uu go'aan qaato walaalkaasi wuxuu sameeyo kala noo isna sameeyo qof walba inta uu awoodo iyo meesha uu awoodo gaalka ugu dhow qof walba inuu ka gooyo inaan isku dayno insha Allah dadka muslimiinta u dardaarmay marka waxaan leenahay xurriyatul qawl ay maxay tahay xurriyatul qawl samaxayta baa la isla sheego xurriyatul qawl haday sida ay xataa gaalada u dhigaan ay tahay oo ay dadka uga dhaadhacsiinayaan ah qof walba inuu qiyaar leeyahay wixii uu qabo iyo wixii uu aaminsan yahay uu sheegi karo maxaa dadka muslimiinta qofki hadlo oo diintiisa sheega oo arinta wuxuu aaminsan yahay sheega maxaa loo dilay haddii xurriyatul qawl isku daynay Abuukar Cumar Cadaan maxaa lagu galay waxa waa nin waayeela waa nin curyaan ah oo hadlay wuxuu sheegay inuu gaalada ka soo horjeedo inuu gaalada in la dagaalamo aaminsan yahay in maxuu ahaa muslimiinta ay gaalada iska celiyaan inay deyntada u laabtaan qorina ma qaadin xataa waxna ma qabanin wuu hadlay bas wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in gaalada la iska celiyo inay saasi sax tahay intaas aan lagu qabtay haye marka isla markii waxa lagu leeyahay wasada muuqata isku maray hadda fiiri markaas wuxuu ku leeyahay hadana xurriyatul qawl waxa la isugu dayaa xurriyatul mid kale xurriyatul qawl islaam ma naqa islaamku ma yaqaan xurriyatul qawl wax la yiraahdo dadka dhan waa adoomo xor ma ahan adoomo waaye allaale saw doono wixii allaah u diray inay qabtaan laga rabo hadda weeraada marka xurriyatul qawl lagu diray xurriyatul qawl naftirkeeda ma ku dilayna aan leenaa hadda xurriyatul qawl maxaa ku digay xurriyatul qawl tiraad dad diintoodii ku xad gudbaysa marka dad waa xurriyatul qawl adiga adan diinta lagu xad gudbuna alla kaliya la caabudey wuxuu leeyahay maxaa la ila hadlay anagu xurriyatul qawl ma naqaan xurriyatul qawl yaraa hallana sidii kaas loo galaya loo galaya insha Allah hadii kala jooga way idin roontaa inaad joogtaan sidaasan leena garan bismillaah salaatu wasalaam ala rasuulillaah amma baad dii aan ku bilaabo magacayga markii hore waa Zainab runtii dhacdadii ka dhacday Faransiiska oo wiilkii muslimka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadisa ka aqbalay oo fuliyay oo gaalka Faransiiska ahaa oo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam aflagaaday oo ku gowracay dhacdadaas runtii dhacda aan aad iyo aad ugu farxay weeyo muslimiintana meel kasta joogan way ku farxeen runtii waxaan leeyahay dhacdadaas waa bishaaro weyn oo ummada muslimiinta u soo hoyay muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala guulaha noo siiyadiyo arrimaha noocaas oo kale marka aad maqashaan ducadana badiya qof kasta oo muslimaana qalbigiisa ha gashado inuu nabi sallallahu alayhi wasallam cirdigiisa markay gaalada ku xad gudbaan uu aargudo oo uswa xasana ay u noqoto arrinta noocaas oo kaleete runtii arrintan gaalada weligeed ayay taqaan rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inay ku xad gudbaan oo afkooda xunka ay ku taabaan ay aflagaadeeyaan laakiin markasta oo ay aflagaadeeyaan ayagana guuldarro iyo jab iyo halaag ayaa ugu sugnaada laana muslimiinta markasta rasuulkooda sallallahu alayhi wasallam markii lagu xad gudbo uu aargudaan hore ayayna u jiri jirtay bismillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anoo magaagay leeraa oo aati ka sheekh eed iyo eedanka faraxni markii uu na dheegni eedanka niyad qabobsani muslimiinta ma baalina meel walba iyo roogaan iyo ka fikiraa in nagu shoyo aargudan haddana may baalaha eed iyo eedan ka faraxsanna hadani ilaahi bu'id al-umma li diinin 'azeemin huwa as-sami inta asayaan dhageystayaal caawa barnaamijka ku soo afmeereyna waxa kale qayb galaya wariyaha Maxamed Cali Aadan iyo Muudey tan iyo markale intan barnaamijka lamida ku kulmi doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami